لگل زین وقت زندانی کی حالات رو افتار بکرد کاری کی باش نی هاری تکه ابو بورا ویستم لنا کاپید بلم هر بای آمام لشار دیوا بابشی ویا بله بگومن بله نستا کاتجی گرینگا بومنو هر وحا بوتو سبارت بامش اما شتی که دتوانی لکسی چی ترو بیزانی تو درباره زینس قصدکی؟ بله راز دکی استاد امیوید همون پیشکوت نکاند بزودری کند خیط بردست دواتر هر کاتگویست دتوانی جین ببینی تو استا تنها جنس استواب کن اما راسته که یا؟ بله بدلیا یوا هیس پیوز نکن خود نکر آرام بکی استاد امیوید تو جین کمک آرام بگرن تگیشتی؟ هاری پیم بله آیا لیکولی نوکم هیس سوریه چی دبید؟ تو تاکی کس بوید که گوتت شلی نازجیر بونی هیا امش او هزه بو که ایما همیشه خونم پیوده بینی استاج ام خونم هنه ایدی هر لبر امشا من کار با تو دکم پاش توابونی جنسیس بلینید پیده دم که اشتی لهمو جیهان بر پاده بید هر وحاق شرک و تایی پیده چون باورت پیب کم استاو دده هاتوش دار بود دردکوید تنها مطمئنم پیب کم تگیشتی پروفیسور باشا بود داویلی بودون دکم دلیا با اما تنها لبر او بو که زین للاکو درکو من او دزانم گورم کیرا گرینجی وزی کارکان چونه پیم بله باباشی بر ریوده چید یا نه بله کارکان بر ریوده چین وقت چون پیلان من بودانه بو هرچند امریکا تا ایستا تواب نبوا نزیکه لسطا شستی کارکان تواب بوا زور لسر خویا تازه اگر توابش بید هیچ سوده چی بو ایمانیا وابکا خیراتر کار بکن تیگشتی بله گورم استابرو بله پروفیسور کمارید دهالی بردین دکم کدوا کوتم خیر بی، لکاتی که باش دهاتی، سری رژه شماره شلکم دکر، پیم و بی رژه که زور باشا، تکای آگاداری امریکان با بلام هم کاره هی بیانیه بیرم کرده و کخشتی روژانه بگورین، دموی بزوترین کات جنیسی ستاو بیر، بوی پیویز بو پلانکه بگورم، اما زور سرقالی کردو خوشحال دبم یرمتی بده سپاس دکم پروفیسور کمرت؟ باشا، تنها دمویت جین ببینم جین، پیم بله، با چی حولی را کردنید دا؟ برس هری زور بخواپی معمله دکن، لو کاتوی که تو راد کردوا نخیر تنها برس هری نیا، بلکو همویان ببشون جین، لبیر تا که کم جار یکتر ما ناسی چیم پیوتی؟ بله توتت بجمار خلق توشی ناراحتی و به شارینیو من دروم نکردوا بچاوی خون بینیم هندی خلق لیرش یعنی زور نخوشا بلام دیار تو آگادار نید زور باشا اگر بمنش برواناکی دتوانی بروی کارگی شیر زمین او که دبینی که چون همویان دتو سندره نوا تو درو دکی بلام من درو نکم درویا درویا چی زور گوریا جیان درونیا چی روی داوا جیهن؟ برس هری، تکای راستی کم پیبله راستی؟ لباره چیوا؟ اما نه لکرگه که جر زمین چی دکن؟ جماره چی زور لخلق بخرابی ما بلیان لگل دکن اما راز نیا؟ چه امی پیگو تی؟ پیبله جیهن جن امای پیگوتی وانیا توایا بارا سکت پیبلن جیهان جین کچه چی شتا پیشوی جین بیت ایرا توشی کار ساتیک بو بوی نتوانی هموشتیک با درستی بلیت اگر اوی لامن بگو تایا من دمزانی هر لبر امش هینام بو ایرا اما راسته که یا؟ جان، هیچ کات دروم لگل تو دانه کردو تکایم اتمانم پیپکا دا دەمەوێ ببیتە کەسێک کە جین پشتت پێ ببەستێت. جینیش پێویستی بە کەسێکی باشی وەکو تۆ هەیە، بۆیە پێویستە ئاگاداری بی. ئێستا تێگەیشتی؟ ئەگەر تێگەیشتی کەواتە بڕۆ ژوورەکەی خۆت. بەڵێ. جین، ببوورە جین، بەڵام من دەمەوێت هەمیشە لەگەڵم بمێنیتەوە، بۆ هەمیشە. پرۆفیسۆر کامارێت؟ پێم بڵێ چیتان دەوێ؟ ئەم بچە داواکراوە. داواکراو؟ تکایە ئەم بچە بەدەستەوە بدە. جی، لەوانەیە هەڵەیەکی سادە بێ، بۆیە هیچ نیگەران مەبە، دڵنیام باش دەبێ. تێناگەم، بۆچی جۆرج ئەمە بە شتێکی ئاسایی تێدەگا؟ بۆچی؟ درۆیە، درۆیە چی زۆر گەورەیە. دڵنیام هەڵیان خەڵەتاندووە، هەروەکو جیهان، بەڵێ، فێڵیان لێ کردووە. پێویستە هەر ئێستا بە جۆرج بڵێم کە لێرە چی ڕوودەدات. بەڵام چۆن؟ ئەمەش لێ ناجێگیرە. بەڕاستی شتێکی زۆر جوانە. سەرکردە مۆلیلێر دەیەوێت قسەت لەگەڵ بکات. پێمان بڵێ چی دەوێ؟ ئەوە چییە؟ ڕێگەم بدەن لەگەڵ ئێوە کار بکەم. چییە؟ مەحاڵە بەتەنیا بتوانن جین ڕزگار بکەن. کارێکی ئاسان نییە بە تەواوەتی بچنە شاری نیوە. هاری کێلەر پیاوێکی ترسناکە. ئەگەر بێت و سەرکەوتوو نەبن، ئەوە بێگومان هاری کێلەر ئێوە و جینیش دەکوژێ. بەڵام ئەگەر هاتوو منتان لەگەڵ بم، ئەوە پاسەوانەکان ئەهێڵم بچینە ناوەوە. پلانت چییە؟ پاش ئەوەی ئێمەت خستە ناو ئەو هەموو کێشەیە، دەتەوێت هێشتا بڕوات پێ بکەین؟ ئەی بی عاقڵ، وا دەزانی لەبیرمان چووە؟ چۆن داوا دەکەیت جارەشتیت کە بڕوات پێ بکەین؟ ها ببورن گەورەم، من زۆر داوای لێبوردن دەکەم. بەڵام ئەو شتانەی کە کردم بەدەستی خۆم نەبوو، ئەمە هەمووی فەرمانی هاری کێلەر بوو. هیچ دەسەڵاتێکی ترم نەبوو. ئەگەر وام نەکردبایە دەیکوشتم. هیچ هەڵبژاردنێکی ترم نەبوو. بەڵام ئێستا چاوەکانم کراوەیە. نامەوێت هێرش بکەمە سەر گوندەکان و خەڵکی ئازار بدەم. نامەوێت گوێڕایەڵی پیاوێکی وەکو هاری بم. دەمەوێت لەگەڵ ئێوە لەدەشی بجەنگم. تێگەیشتێ. بەڵام سەرکردە! پێشتر ئێمەی هەڵخەڵەتاندووە، بەڵام ئێستا نا. ئەمە ڕووی ڕاستەقینەی شاری نوێیە. باشە کە وایە ئەمە شاری نوێیە. هیچی ترم نییە. تکایە متمانە پێ بکە. کارێکی باش بوو. ئێستا کارێکی ترتان پێسپێرم. ون بن. سوبن. Borilier, harus kalatan din. Hah? Allah ikut ambu bawa ortan bawa mukir. Untuk siapa? Sayirka, cawil kana wali dah kena le tarik ni shwen dah abe binit. Nashari niu dah, amu kasih gamat asanet. Lekaran babruat, agar nabe dah sakani khom dekushan. Marsenai, wazile ben. کانی هم بگورن وابزانم اما پیوانی با بکی کشتی که هیا نخیر، امر گایا حالیا. هی خود عصیب کوا. هی تو. برسی به هدی خوردن با بره دایی. برس بارساک. مرتلای ساب بیارم سابونی هوری اتون خوشم که به سلامتی اتام بینم هرو همنیش ای جین لگل ایوانی ها رازینا پیغنگا سنای باشه لبیر نسیه بلی پیوم منی بیده با برس هاری ایم پیاوکانی برساک ما دستگیر کرد. برساک و مارسنای استال زندانکی جر زویدار. زور باشا. لم کار باشا نه بردوام بل. پیستو مدو برا جین رای کردو. گورم پیویز به نگرانی ناکا. اب کار با من جیبیالا. من دید واسم اوتوب شو بدا. برس هاری. گورم برس هاری. بیدنگ با. استابرو. بله بله. کواتا جورج باکستون زیندو ها بله که تک سیری گوره که ما کرده تاریمی البتال بو اولی ره ها؟ منیش اهو به دلنیایی نزانم نبیر ریگه ها گدو زینو بو دستکوتینی امیر شفرین و شلی نازی جیل بلام جایی نبیه کم کس بید به هر ریگه ها بید بلام ده بسر تا ایم بروین دره وان خود من دومه که کواتا سیف که چیا؟ تو وادا زنی برای سابوری تن حالی رو پال داده تو ها؟ نازانم، توش که گم کردو اجین رخیلیم بیتو بوچی بم زور رفتار دکن نازانم، سنم سرماوا، بوچی جین تین آگاد اما همو حالای منا چون که من شهنی زور کسم تیگ داو نخیر، اما راز نیا بم دستانه خوم شهری نیوم درست کردو که زوان تریشوینا لمزیانه دا اما شتیجی سروشتیه که خلق با من ایش بکن من حالا نیم، هرگیز کاری حالام نکردو بله من حالا نیم لعنه که کردو ما در حاکم یچی باوا سکای، چی بوا؟ سرم تو جین جین رگای نهیدی صبوری توش با تو دبستم بوری بازی بیلا تا بیان دوست نوا امو پیاوه کنی شرینی و بانگ بکن اها دبی سر کردشتی که بسر ناتوید باشا آیا امیری فرینکه تاقی کردو تو ها؟ واب زنم ده توانم اماده بکنم گره سرکوون گره برس هاری جان چه روی دوا؟ اما راستا که جان دوباره اون بوا؟ برسا کو گروپا کهی چون بابا شیفرو که کن تگرشتم جان پیوز نکد تو نیگرم بی بلام اتم بگره یا باشوره کد برس هاری تو ترز نچی بگره یا باشوره کد دنیا با هموش تک باشم بید اوانی دیدست که بلند باقی دهاتو چاوری هنیش نیده جگیر بند